اللہ ہمیں کر دے عطا غفل مدینہ ہر مسلمان لگا غفل مدینہ اللہ ہمیں کر دے اللہ سبا کا ہو اللہ سبا کا ہو عطا غیبت میں گروں اور نا سنو اے میرے اللہ اللہ ہمیں کر دے اللہ سبا کا ہو عطا غفل مدینہ ہر ایک مسلمان لگا غفل مدینہ اللہ ہمیں کر دے ابو بکر دمن میں اے بھائی، اے بھائی زبان پر تو پر تو لگا لے مدینہ، اللہ ہمیں کر دے عطا مالے، ہر ایک مسلمان لگا کر دے آقا کی حیا سے، جھکی رہتی تھی نگاہیں مالے لگا کفر مدینہ، اللہ کرم عادت غیبت اللہ ہمیں کر دے عطا کفر مدینہ، ہر ایک مسلمان اللہ کرم عادت غیبت نہیں جاتی، غیبت میں کروں اور نہ سنوں.